تیرے عشق دی دولت مل جائے، دنیا دی دولت کی کرنی، تیرے عشق دی دولت مل جائے، دنیا دی دولت کی کرنی، کی کرنی، تیرے دردی گدائی لب جاوے، شاہی دی شوکت کی کرنی، تیرے دردی گدائی لب جاوے، شاہی دی شوکت کی کرنی، مرا جیبا شہر مدینے وچ، آرزو میرے سینے وچ، مرا جیبا شہر مدینے وچ، بن قبر مدینے وچ میری، ایتھوں دی تربت کی کرنی، بن قبر مدینے وچ میری، ایتھوں دی تربت کی کرنی، لئی جے مینوں، ایسی خدمت وچ بڑی عظمت ہے، شاہاں دی خدمت کی کرنی، ایسی خدمت وچ بڑی عظمت ہے، شاہاں دی خدمت کی کرنی، ربے میں میرا دل بھی روے تیرا مدح سرا، ربے ربے میرے لباں تے تیری سنا، میرا دل بھی روے تیرا مدح سرا، پڑھا نعت تیریاں ہر ویلے، کسے ہور دی مدحت کی کرنی، پڑھا نعت تیریاں ہر ویلے، کسے ہور دی مدحت کی کرنی، جدے نال تو راضی رب راضی، جدے نال تو راضی رب راضی، جدے نال خفا تو رب دی خفا، تیری چاہت اندر سب کچھ ہے، کسے ہور دی چاہت کی کرنی، تیری چاہت اندر سب کچھ ہے، کسے ہور دی چاہت کی کرنی، ایہو عرض پوری ہو جاوے، ایہو عرض، ایہو عرض اک ریاض دیے، ایہو عرض پوری ہو جاوے، رما ذکر تیرا کردا ہر دم، کسے ویلے دی فرصت کی کرنی، رما ذکر تیرا کردہ ہر دم کسے ویلے دی فرصت کی کرنی تیرے دردی گدائی لب جاوے شاہی دی شوکت کی کرنی شاہی دی شوکت کی کرنی